Tej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 maja, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Zamku Królewskim rozpoczynają się kolejne uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja z udziałem prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Trwa finał akcji Zaszczep się w majówkę. Od dziś w radiobooku Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza w mistrzowskiej interpretacji Piotra Frączewskiego. Dziś 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Warszawie z udziałem prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy rozpoczynają się uroczystości na Zamku Królewskim. Obchody obserwuje Przemysław Lis. Przemku, co przed nami? Za chwilę prezydenci prawie wszystkich państw, które kiedyś tworzyły Rzeczpospolitą, podpiszą wspólną deklarację w 230. rocznicę Konstytucji 3 maja. Zamek to miejsce szczególne. To tu, w sali senatorskiej, obradował Sejm, podczas którego uchwalono pierwszą w Europie ustawę zasadniczą. Wcześniej w warszawskiej archikatedrze, podczas uroczystej mszy świętej za ojczyznę, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek mówił, że o tym, że Konstytucja nie była tylko aktem politycznym. Apelował o to, by dziś pamiętać o jej przesłaniu. Niech nasze serca i umysły poruszy apel o odrzucenie emocjonalnych sporów zamkniętych na dialog podziałów. Nie dopuśćmy do tego, aby idee zawarte w Konstytucji poszły w zapomnienie. Bądźmy wierni ewangelicznym wartościom, do których należą wolność, sprawiedliwość, miłość, prawda i poszanowanie każdego człowieka. Główne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji w tym momencie rozpoczynają się na Zamku Królewskim. O 13:00 z udziałem prezydentów odbędzie się debata na temat przyszłości Europy. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za te relacje. Wypowiedzi historyków, opowieści o bohaterach tamtego czasu i wyjaśnienie zapisów rewolucyjnego dokumentu to można znaleźć w nowym multimedialnym serwisie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Opowiada on o tym, jak doszło do uchwalenia pierwszej nowoczesnej ustawy zasadniczej w Europie i drugiej na świecie oraz jakie były jej postanowienia. To kompendium wiedzy dla pasjonatów historii, mówi wiceszef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu RP przygotowało multimedialny serwis specjalny. Warto zaznaczyć, że serwis ma także za zadanie popularyzować wiedzę o Konstytucji 3 maja poza granicami Polski, dlatego też powstały dodatkowe wersje językowe strony, angielska i litewska. Serwis dostępny jest pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Minionej doby potwierdzono w Polsce ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 37 zakażonych osób. Najwięcej nowych infekcji zdiagnozowano w województwie śląskim – 377. Trwa trzeci i ostatni dzień akcji Zaszczep się w majówkę. Wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19, mający aktywne e-skierowanie, mogą zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. W ostatnich dniach akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do punktów szczepień w wielu miastach w Polsce ustawiały się kolejki chętnych i tak samo jest i dziś. Przy święcie jest czas, wolny dzisiaj, także stwierdziliśmy, że przyjedziemy z rana. Byliśmy koło 8:00 z żoną i ze szwagrem i szwagra żona. 4 osoby, tak, bezproblemowo. Szybko. Na 27 maja jesteśmy zapisani, ale że jest możliwość tutaj się zaszczepić, także stwierdziliśmy, że przyjedziemy i zaszczepimy się. Spod Nałęczowa. Bo jest szansa na to, żeby już dzisiaj mieć szczepionkę. To dlatego. No jest to jedna dawka tutaj, więc też mam od razu już tą gwarancję, że już nie muszę czekać na tą drugą dawkę. Przyszedłem o godzinie 8:00 i myślę, że było jakieś 80 osób przede mną. A była to relacja z punktu szczepień na Placu Zamkowym w Lublinie. Na koniec jeszcze nie lada gratka dla fanów kultury. Dziś o 19:00 kolejna premiera w radiobooku. Zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Przedstawiamy utwór, bez którego trudno wyobrazić sobie losy nas wszystkich, nasz sposób patrzenia na historię, na ojczyznę. Tam zawierają się wszystkie nasze miłości, lęki, nadzieje, bo prezentujemy utwór Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem, który w 1987 roku przeczytał jeden z największych polskich aktorów, Piotr Frączewski. Tym samym w Radiobooku można już będzie słuchać całej trylogii Henryka Sienkiewicza. Wcześniej słuchaczom udostępnione zostały powieści Potop i Pan Wołodyjowski w interpretacjach Krzysztofa Banaszyka i Janusza Gajosa. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTube i na Facebooku, a więcej o dzisiejszej premierze będziemy mówić na naszej antenie po godzinie 14. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Suwałkach 5 stopni, w Łodzi 8, w Gdańsku 9, 10, a 11 w Poznaniu. W całym kraju pochmurno i wietrznie, miejscami może przelotnie popadać, w centralnej i północno-zachodniej Polsce możliwe słabe burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po południu. Dzień dobry ponownie.

23 minuty po południu. Dave Matthews Band po południowej części naszego dzisiejszego świątecznego spotkania. Równo 26 lat temu, 3 maja 1995 roku, mieszkańcy Warszawy po raz pierwszy usłyszeli hejnał warszawski. Od tamtej pory rozbrzmiewa codziennie kwadrans po 11 z wieży zegarowej Zamku Królewskiego. 11:15. To właśnie o tej godzinie podczas pożaru zbombardowanego zamku 17 września 1939 roku zatrzymały się wskazówki jego zegara. Tak właśnie brzmi hejnał warszawski. Powstał na motywach warszawianki i Marszu Mokotowa. Jego pomysłodawcą był powstaniec warszawski Henryk Łagocki, a autorem kompozytor Zbigniew Bagiński. Hejnał grany jest na trzy strony świata, oprócz wschodu, gdyż wieża zegarowa ma tylko trzy okna. Hejnały mają też inne miasta. Ten w Rzeszowie kilka lat temu stworzył nieżyjący już jazzman Tomasz Stańko. Dużo starszy niż ten rzeszowski jest hejnał w Olsztynie. Muszę powiedzieć, że w Olsztynie pierwszy hejnał został właśnie odegrany na wieży olsztyńskiego ratusza, czyli ten pierwszy hejnał był odegrany z bardzo wysoka. A już później, z racji tego, że jestem sobą niewidomą to raz, a dwa, że może byłbym i widoczny na tej górze, ale ten dźwięk nie byłby tak donośny, więc zdecydowali, że to będzie akurat fajne miejsce, balkon z pierwszego piętra właśnie z ratusza. Daniel Rusin, muzyk i hejnalista. Czym jest hejnał? Hejnał jest takim, można powiedzieć, hymnem każdej ojczyzny. O Warmio moja miła, to oficjalna nazwa hejnału Olsztyna. Utwór, który w tym roku obchodzi swoje setne urodziny. Ten utwór jest skomponowany przez Feliksa Nowowiejskiego. To są te czasy właśnie plebiscytu, wtedy, kiedy właśnie decydowano, czy Warmia ma należeć do Polski, czy do Niemiec. To dowód na to, że hejnały grane są nie tylko w Krakowie, a historia każdego z nich jest inna. Hejnał Łodzi to na przykład prząśniczka Stanisława Moniuszki. Wciąż najbardziej znanym hejnałem pozostaje jednak ten z Krakowa. Tak właśnie brzmi najstarszy hejnał w Polsce. Hejnał mariacki. Grany jest co godzinę przez całą dobę na cztery strony świata. Jak mówi legenda, w 1241 roku, kiedy pod miasto nadciągali Tatarzy, czuwający na wieży strażnik zdołał ostrzec Kraków przed atakiem, ale w pół taktu jego gardło przeszyła tatarska strzała. Właśnie dlatego melodia hejnału tak nagle się kończy. Do izdebki na wieży mariackiej prowadzi 239 schodów, których pokonanie przeciętnie zajmuje hejnaliście około 2 minut i 30 sekund. W Lublinie oprócz tego, że jest hejnał, organizowany jest też ogólnopolski przegląd hejnałów miejskich. Mieszczanie Lublina, zatrzymajcie się i posłuchajcie. Powtarzam, mieszczanie Lublina, w dniu dzisiejszym otwieram w naszym królewskim grodzie Lublinie ogólnopolski przegląd hejnałów miejskich. Rogoźno jest grodem Przemysława. Tam właśnie przebywał w tych swoich czasach tak Przemysł II, który potem w późniejszych latach został tam zamordowany skrytobójczo. Każde takie miasto o takim rodowodzie, no to stara się mieć jakiś hejnał i my dlatego też, jak w Krakowie. Samo słowo hejnał pochodzi prawdopodobnie z języka węgierskiego i oznaczało początkowo świt, jutrzenkę, ale też pobudkę. Tradycje grania hejnałów sięgają wczesnego średniowiecza i wiązały się z pełnieniem nocnej straży. Zachowane księgi wielu miast od XIV wieku notują natomiast wydatki związane z utrzymaniem trębacza. Usłyszeliśmy fragmenty archiwalnego reportażu Agnieszki Czysz pod tytułem Komu w duszy hejnał gra z 1999 roku. A informacje o hejnałach, w tym o hejnale warszawskim, zebrał Kuba Jamrozek. Jak poruszające wyjątkowe dźwięki trąbki, a w kalendarzu maj No, to skojarzenie samo się nasuwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Average White Band za 24 minuty, będzie godzina 13, rok 1791, już za chwilę w telegraficznym skrócie o najważniejszych odkryciach i wynalazkach tegoż właśnie 1791. But don't tell me sorry. again. Too bad the next time, if there's a next time, we'll catch our fall. So come on, there must be so much more. Skupiamy się na roku 1791 i na trzecim dniu maja i na konstytucji, jak przed chwileczką w piosence There Must Be Something More. W studiu Magdalena Dercz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam ciekawego w kalendarzu naukowym? W kalendarzu rok 1791 oczywiście, a lata 70. XVIII wieku to moda na elektryczność. I za tym trendem podąża m.in. włoski lekarz i fizyk Luigi Galvani, który jako pierwszy wykaże, że neurony przewodzą prąd. W tym właśnie roku Galvani opisał kilka przełomowych eksperymentów i o tym najważniejszym, żabim, opowie Konrad Bielecki, historyk nauki nowożytnej. Luigi Galvani badał przy użyciu maszyny elektrostatycznej. Ta maszyna w ogromnym skrócie polegała na tym, że wytwarzano małe ładunki elektryczne w wyniku pocierania o siebie dwóch substancji. I Galvani tak wytworzonym ładunkiem elektrycznym raził żabie udka, które w wyniku przyjęcia ładunku elektrycznego zaczęły się poruszać. I Galvani na podstawie tego eksperymentu doszedł do wniosku, że istnieje jakiś związek między zjawiskami elektrycznymi a tkankami żywych zwierząt. Ukuł zatem pojęcie elektryczności zwierzęcej. I w ten właśnie sposób wykryto związki pomiędzy elektrycznością a aktywnością mięśni, a potem także elektryczną naturę aktywności układu nerwowego. Elektryczna natura układu nerwowego, no aha. Z przełomu XVIII i XIX wieku zachował się nawet taki rysunek satyryczny, na którym bogaty londyński klient uskarżający się na brak libido poddawany jest terapii galwanicznej przez wędrownego znachora. O matko, ale wróćmy do elektryczności i do 1791. No i w tym roku powstało także inne urządzenie, które w przyszłości z elektrycznością miało się połączyć. Co to takiego, przypomni Konrad Bielecki. Bracia Ignaz i Claude Schaap opracowali telegraf optyczny semaforowy. Telegraf był wieżą, a właściwie zespołem wież, które przy użyciu specjalnego mechanizmu na szczycie tych wież można było z ramion masztu układać poszczególne litery i przy wykorzystaniu właśnie systemu wież ustawionych co jakąś odległość można było przekazywać informacje na duże odległości. Maszynę wykorzystywano na przykład w okresie napoleońskim przez samego cesarza Francuzów Napoleona w czasie kampanii wojennych do przekazywania rozkazów. Taka maszyna była w stanie na odległość około 300-400 kilometrów przekazać wiadomość w czasie 2 minut. A skoro już o odległościach mowa, to coraz śmielej zerkano w te naprawdę odległe, w przestworza. Między innymi dzięki ogromnym teleskopom konstruowanym przez Williama Herschela. Ten brytyjski, jak twierdzą Anglicy, czy niemiecki, jak twierdzą Niemcy, astronom w 1791 roku właśnie wydał książkę Über den Bau des Himmels, czyli jak zbudowane jest niebo. A wiedział o tym sporo. potwierdza Jerzy Rafalski z planetarium w Toruniu. Spróbował jako pierwszy zrozumieć, jak jest zbudowany nasz wszechświat i zaczął rysować trójwymiarowo, a więc im słabsza gwiazda, tym dalej. Rozrysował mapę w ten sposób i okazało się, że my z naszym Słońcem znajdujemy się w jakimś dziwnym, płaskim tworze, a więc Słońce otoczone jest innymi słońcami, innymi gwiazdami, które tworzą jakiś dziwny, płaski twór. To były pierwsze podwaliny do zrozumienia, że znajdujemy się właśnie w naszej galaktyce, czyli Droga Mleczna. To jest nasza galaktyka. Przede wszystkim znany jest jako odkrywca planety Uran. Oczywiście jako konstruktor ogromnych, największych na świecie teleskopów. Jako odkrywca wielu komet, mgławic, galaktyk. Był także, o czym tu w radiu powinniśmy wspomnieć, kompozytorem. Czyli człowiek, jak myślę, renesansu, ale w czasach oświecenia. Niektórzy wybitni tej epoki obserwowali niebo, inni wnikliwie przyglądali się Ziemi, a konkretnie glebie i zawartym w niej minerałom. I tak angielski duchowny George Wilson w 1791 roku wziął pod lupę czarny piasek znaleziony w strumieniu płynącym nieopodal jego parafii w Cornwalli. Analiza wykazała, że ten czarny piasek był przyciągany przez magnes. Wilsonowi udało się wyodrębnić nieznany do tej pory materiał, dziś nazywany tytanem. Metali, galaktyki, wynalazków przybywało, zatem trzeba było pewnie przeprowadzić lepszy porządek. Dokładnie. Rok 1791 to początek końca nieprecyzyjnych pomiarów długości. We Francji przyjęto pierwszą na świecie definicję metra. Skończyło się więc mierzenie łokciem, stopą, krokiem, potwierdza Dariusz Czułek z Głównego Urzędu Miar. Ten rok 71 to rzeczywiście data, w której Zgromadzenie Narodowe Rządu Francuskiego podjęło decyzję, aby ujednolicić miary w swoim kraju. I podjęli decyzję, żeby zmierzyć południk ziemski, czyli odległość między biegunem a równikiem. Ja mówię o nim południk paryski, tak, bo ten południk akurat przechodzi przez Paryż, dokonać pomiarów i na podstawie uzyskanych informacji, badań, rezultatów, które trwały wiele lat, bo dopiero rok 99 spowodował, że udało się stworzyć materialny wzorzec metra. To była taka sztabka platynowa o określonej długości. No i na koniec jeszcze trochę życia wnieśmy w ten rok 1791, w którym to wydłużyły się listy katalogów nowo odkrytych gatunków fauny. No i mapa świata się uzupełniała. Odkryto m.in. wyspę Rotuma na Oceanie Spokojnym, a na południe od Nowej Zelandii wyspę Snares, a wraz z nią pingwiny. A dokładnie pingwiny grzebieniaste. I dla niektórych jest to może odkrycie dzisiejsze, ta obecność pingwinów na nowozelandzkich wyspach, odkrycie dzisiejsze w naszej audycji. I tak wróciliśmy do roku 2021. Dla mnie to też odkrycie, nie wiedziałem. Kartkę z naukowego kalendarza konstytucyjnego roku 1791 przygotowała i przedstawiła Magdalena Dercz. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. To Trójka za 13 minut 13. Dashing High Gio. 9 minut pozostało do godziny 13. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Kudłaty, durnowaty, zapomniałem. Adres mailowy do Państwa dyspozycji. 71335, także numer do skrzynki SMS-owej. Historię, słuchamy muzyki i trzymamy rękę na pulsie tętna bieżących wydarzeń. O uroczystościach z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie już za chwilę, za 5 minut w serwisie o 13, a Państwo tak błyskawicznie przypomniało się jeszcze jedno nagranie. A propos hejnałów właśnie. Traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. You know they won't win.